po północy. Barbara Marcinik, serdecznie zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Leasing mobilny w Getin Leasing jest nudny i przewidywalny. Bo gdy ty jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony, likwidujemy szkody, a po 4 latach wymieniamy samochód na nowy. I gdy ty znowu jeździsz, my serwisujemy ci samochód, ubezpieczamy, kupujemy opony i tak w kółko, już od 600 zł miesięcznie. Sprawdź leasing mobilny w Getin Leasing. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów, dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w 3 dni. Tak, drogie panie, Flexitol to 3 dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 8 maja, minęła 15. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Szef polskiej dyplomacji odpowiada rosyjskim mediom. W waszych doniesieniach nie ma nawet cienia prawdy. W Sejmie ruszyła debata po wystąpieniu szefa MSZ. Tak dużego spadku bezrobocia nie było od lat. Stopa poszła o 0,5 punktu w dół, szacuje resort pracy. 2/3 Polaków przez cały rok nie przeczytało ani jednej książki, a biblioteki paradoksalnie przeżywają renesans. Słyszeliśmy o polskich bojownikach na Ukrainie i o tym, że dążą do autonomii, ale w doniesieniach rosyjskich mediów nie ma nawet cienia prawdy. Tak mówi minister spraw zagranicznych w swoim wystąpieniu w Sejmie. Zakończyło się już coroczne przemówienie szefa naszej dyplomacji i Przywiejskiej słuchał go Łukasz Karusta. Łukasz, czy to właśnie stosunki ze wschodem zdominowały wystąpienie Radosława Sikorskiego? Zdecydowanie tak. Sikorski ostro mówił o kłamstwach Rosji i o sytuacji na Ukrainie. Podkreślał konieczność solidarności w Europie w stosunkach z Moskwą i akurat dziś w rocznicę zakończenia wojny minister mówił, że Rosja chyba zapomniała o historii. Państwo rosyjskie zdaje się mieć własną wizję świata. Moje wrażenie jest następujące. Rosja nie do końca pojęła, jaką porażką dla świata i dla niej samej był sowietyzm. Rosja próbuje dogrywki. Dopiero przed chwilą zaczęła się debata po tym wystąpieniu i już wiemy, że PiS-owi ono się nie podobało, jak mówił Witold Waszczykowski. Takie cele to za mało jak na nasze ambicje. Zamiast rzeczowej wykładni wysłuchaliśmy marnej publicystyki i żadnej oceny minionego, nieudanego roku działania polskiej dyplomacji. Zamiast konkretnych planów, inicjatyw politycznych, publicystyczne zaklęcia o tym, że coś tam będziemy wspierać, rozwijać. Ja temu wystąpieniu przysłuchiwałem się jednak z ekspertem do spraw wizerunku politycznego, z Erykiem Mistewiczem i on twierdzi, że to było dobre i trafne wystąpienie. Ciekawe, dogłębne i wbrew pozorom z kilkoma ważnymi kwestiami dotyczącymi Rosji, wsparcie bardzo silne dla Ukrainy. Tak to można było odebrać. Minister sporo mówił też o partnerstwie wschodnim i o Unii Europejskiej i tu dostało się opozycji, bo Sikorski, wyliczając zalety członkostwa, stwierdził, że Unia nie jest, tak jak wieszczyli niektórzy, Eurogermanią ani masońskim bezbożnym pomysłem. Łukasz Karusta, Sejm, dziękujemy. Do tematu wrócimy po godzinie 16 w popołudniowej audycji. No, optymistyczne szacunki resortu pracy. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 13%, bo przez ostatni miesiąc zatrudnienie znalazło około 100 tysięcy osób. Ta dynamika w tym roku jest prawie 2 razy większa niż w roku ubiegłym, ponieważ wtedy było 59 tysięcy osób, które rejestrowały się, teraz jest to ponad 100 tysięcy. Ostatni raz tak dużo spadek liczby bezrobotnych zanotowano 4 lata temu, podkreśla minister Kosiniak-Kamysz i przewiduje, że ten trend się utrzyma. Bardzo optymistycznie wygląda ilość ofert zgłaszanych do urzędów pracy, też w okolicach 100 tysięcy i to jest o 15% więcej niż przed rokiem. Według ministra latem bezrobocie powinno spaść poniżej 12%. A mimo optymizmu to wciąż są wysokie liczby, bez pracy pozostają 2 miliony i ponad 100 tysięcy osób, większość z nich nie ma prawa do zasiłku. Brak wyobraźni i empatii kierowców to są powody problemu, z którym karetki pogotowia i wozy strażackie nie mogą sobie poradzić od lat. Samochody zaparkowane byle jak i byle gdzie sprawiają, że służby często nie mogą dojechać do chorego czy do palącego się mieszkania. W takich sytuacjach liczy się każda minuta. Dlatego kolejna akcja, która ma uświadomić ludziom, że nie są sami. Strażackie i policyjne wozy na sygnale przejadą przez osiedlowe ulice w Koszalinie, mówi Monika Kosiec z tamtejszej policji. Czym częstsze takie działanie, tym mieszkańcy bardziej się kontrolują. Starają się jednak te pojazdy pozostawić.

Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki. Tę piosenkę wyciągnąłem wczoraj podczas tonacji trójki, kiedy nagle ulewa się zrobiła, kiedy trzeba było już wychodzić do roboty na koncert o Radio Luksemburg. Jakoś tak pod koniec tonacji trójki środowej miała odczarować deszcz i jak na razie chyba nie najgorzej, bo w Warszawie za oknem piękne słońce, czego i Państwu życzę. Melvin James, Why Won't You Stay? Come In, Come Out of the Rain. 13 minut po godzinie 15, tak się umówmy, umawiajmy się, że ta płyta pojawiła się na rynku dokładnie 30 lat temu dzisiaj. Tobacco and Jakie ładne pyłki za oknem. A nie, to może śnieg nawet jest. Podobno był przymrozek. I co po niektórym przymroziło. Jak słychać, w Warszawie też był przymrozek, ale to właściwie raczej Sopot wychodzi mi bokiem. Troszkę w głosie, ale wszystko dobrze. 18 minut po godzinie 15. Tak się umówmy, że 8 maja 1984 roku ukazała się płyta Rogera Watersa. Lubię wracać do tej piosenki. A teraz taki utwór, do którego też lubię wracać, zwłaszcza w późną wiosnę. Brother to brother, No pardon, Gino Vanelli, Brother to Brother, wersja ze Smooth Jazz Cafe. Zaglądam do kalendarza i widzę, pocieramy palcem i widzimy, dzisiaj ma urodziny Philip Bailey, to zostańmy w Smooth Jazz Cafe. We'll be right back. wersji facet z kijkami, czyli Phil Collins, Philip Bailey, Walking on a Chinese Wall. Philip ma dzisiaj urodziny, wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Tony Tenniel ma dzisiaj także urodziny. Kto jeszcze pamięta taki duet Captain and Tenniel? Daryl Dragon i Tony Tenniel to właśnie duet Captain and Tenniel. On był kapitanem, a ona pięknie śpiewała. Pamiętam, że kiedyś kupiłem sobie singielka. No właśnie, tak się zastanawiam, co zrobiłem z singlami czarnymi, bo czarne albumy poszły gdzieś do ludzi, ale czarne single gdzieś może jeszcze zalegają. I na pewno tam jest singiel, który kupiłem albo w Amsterdamie, albo w Londynie. Już teraz nie pamiętam. I na pewno na pierwszej stronie tego singla jest ta piosenka. I never wanted to touch a man the way that I want to touch you. I never wanted to love a man the way that I want to love you. You are sunshine, you are shadow. I never wanted to give a man Sobie oglądam okładkę płyty z największymi przebojami Captain and Tennille. Było tego sporo. Love Will Keep Us Together, Masquerade Love. Kto tego nie pamięta, ale potem już dalej Lonely Night, Angel Face może jeszcze i I Write the Songs. Popularniejsza była wersja Barry'ego Manilowa. The Way That I Wanna Touch You. 2:45. Taka piosenka z serii najkrótszych, najpiękniejszych piosenek świata. Wczoraj koncert przebojów Radia Luksemburg. Przyznam się Państwu, że po powrocie do domu wrzuciłem sobie kilka płyt z muzyką z tamtych lat. Na przykład taki maj 1970 roku. Cztery lata temu. A Spirit in the Sky, Norman Greenbaum. Płyta duetów Lindy Ronstadt. Płyta nowiutka, ale duety to wspomnienia sprzed lat. Look at this face. I know the years are showing.

coffee from the mountain, honey from the bunny. Nothing tastes as good as you taste to me. Rocking in the aisle to my inside song. People staring at me like they think I got a walk on my own. People say that I must be a fool. Cause when I'm near you, I cannot be cool. I don't quite make sense when I talk to you. Oh, and when you smile, I forget everything I knew. I hear your heart beating everywhere. I hear your I go. Game. At the beach in the pouring rain, standing on the hillside staring at the sun. The people hurry by the unfortunate one with the faraway eyes and the mystery smile. Moving my body in a ragamuffin style. I can't sit down when I hear it start. I hear your heart everywhere I go. Everywhere I Go, piosenkę Jacksona Browna zaśpiewali Bonnie Raitt i David Lindley. To z tego nowego zestawu Looking Into You. 10 minut do 16, chyba będzie jednak padało. Zmykam do domu. Dan Fogelberg zakończy nasze spotkanie. Come out from Louisiana for the sun.